Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W nocy. Nie mogę spać i żonie spać nie daję. No, spać nie mogę na psia mać, a lipiec pachnie majem. Ścięta przydrożna trawa i błękit. Pogoda była łaskawa z twojej ręki. Pięknie było, nieprawdaż? Rower leżał obok i miłość. To była prawda i obłok. To Władysław Broniewski. A po trzeciej stronie księżyca witają Państwa realizująca audycję Grażyna Oczkowska oraz autorzy Grzegorz Połatyński i Marek Starzyk. Dobry wieczór. dzisiejszej nocy wyjątkowo trzecia strona Księżyca nadawana w godzinach od 2 do 6, ale mamy nadzieję, że pozostaną Państwo z nami. A to wszystko poprzez audycję, która nadawana była przed momentem, potrójne pasmo przenoszenia z festiwalu Tauron Nowa Muzyka i również w związku z tym nie pojawią się dzisiejszej nocy audycje Tony z Betonu, Przeminęło z wiatrem i After Party, ale zapewne autorzy tych audycji przywitają się z Państwem za tydzień. Pełnia Polskie Radio.pl to nasz adres mailowy, pod którym jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony facebookowej oraz oficjalnej strony sympatyków audycji pod adresem www.tsk-info. A dziś w audycji w pierwszej godzinie muzyczne nowości. Najpierw rozpoczniemy nieco sennie, ale później zdecydowanie nie pozwolimy Państwu zasnąć. Połączenie z DJ-em Luną, oczywiście punkt obowiązkowy, a na zakończenie przygotowaliśmy gratkę dla wszystkich fanów grupy Joy Division. Gdyby żył 15 lipca, Ian Curtis obchodziłby swoje 61. urodziny. Dlatego dzisiaj aż 12 kompozycji różnych interpretacji, bardzo ciekawych naszym zdaniem przebojów z repertuaru Joy Division. Zanim to wszystko jednak nastąpi, przypomnijmy sobie naszą pieśń księżycową czerwca. Grupa Eden w nagraniu All the Time in the World. sweet nothing's moving on me. I'm not in the mood for the vanity. A venomous miser's making to consume all the time in the world. Time in the world. Well, there's no fires of hell this time. Scriptures lurk deep down in the coal mine. A lack of harmony and the sacred divine brought down by the great unkind. Thunder and lightning ride the horizon's face. Lights up my periphery, dissolves into space. It does what it does for me, reminds me that there's all the time in the world. There's all the time in the world. All the time in the world. All the time in the world. Grupa Eden z albumu The Edge of Winter. A naszą pieśń księżycową lipca wykonywać będzie grupa Cigarettes After Sex. Crashing in the ocean from way above. kisses on the foreheads of the lovers wrapped in your arms. You've been hiding them in hollowed out pianos left in the dark. Got the music in your babe, it's sounding loud. Got the music in your babe, it's sounding loud. Cigarettes After Sex. Do tej pory kojarzyliśmy ten zespół głównie z małych wydawnictw, a w tym roku zadebiutowali dużą płytą długo grającą, zatytułowaną po prostu Cigarettes After Sex. Projekt prowadzony przez Grega Gonzalesa z Teksasu. Podobno zespół Cigarettes After Sex rozważany był jako jeden z autorów ścieżki do nowej serii Twin Peaks, ale ostatecznie realizatorzy serialu nie zdecydowali się. A szkoda, gdyż muzyka ta, myślę, doskonale wpasowałaby się do nastroju nowej serii Twin Peaks. Witają się Państwo z nami za pośrednictwem naszego profilu facebookowego. Między innymi widzę pani Katarzyna, pani Patrycja pytała, czy będzie szansa na Brendana Perego. Niestety nie, ale jeden z coverów Joy Division jest zaśpiewany w bardzo podobnym stylu, jak śpiewa Brendan, także mamy nadzieję, że zostanie pani z nami do końca audycji. Również pani Beata, widzę pan Jacek rozpoznał pan Łukasz rozpoznał pierwsze nagranie z audycji, to oczywiście Clan of Zymox w kompozycji Back Door. A my jeszcze jedną propozycję Amerykanów, Cigarettes After Sex, mamy dla państwa, również zbliżone klimatem do naszej pieśni księżycowej nagranie, kompozycja Sweet. Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile does it for me. It's so sweet. So sweet. to już grupa Tongues and Tears z Florencji we Włoszech. I tak jak patrzę na dzisiejszą playlistę, to jest bardzo silna włoska reprezentacja, jeśli chodzi o autorów kompozycji, które wybraliśmy dla Państwa na dzisiejszą noc. Tongues and Tears łączą w swojej muzyce postpunkowe brzmienie muzyki z lat 80. z pewną domieszką stylu grunge ze sceny w Seattle. Nowa płyta Aware ukazała się w tym roku. Kompozycja otwierająca ten album wybrzmiała przed momentem. Moim zdaniem jest to najciekawsze nagranie na ich nowym krążku. A my przenosimy się do Sztokholmu, aby wysłuchać nowego wydawnictwa Principe Valiente. Oceans to nowy album Principe Valiente i moim zdaniem jest to zdecydowanie najlepsza pozycja dotychczas w ich dyskografii. Prince Valiant to angielska wersja ich nazwy. To oczywiście nawiązanie do amerykańskiego komiksu z lat 30. ubiegłego wieku autorstwa Hala Fostera, tego samego, który odpowiedzialny był również za komiks o Tarzanie. Natomiast co ciekawe, muzycy zespołu zaprzeczają, jakoby było to bezpośrednie nawiązanie, ich nazwa zespołu jakby była nawiązaniem do tej postaci komiksowej. Jest to bardziej chęć pokazania pewnego romantycznego podejścia wyrażonego tęsknotą za kimś, kto przybędzie i nas ocali, jakiś tajemniczy, dzielny rycerz. Dlatego zdecydowali się na nazwę Principe Valiente. Jeszcze jedna kompozycja Szwedów. Wysłuchaliśmy nagrania Strangers in the Night, a przed nami Running Juveniles. Passing my time without direction. Douglas z Anatemy zaśpiewała w nagraniu It's Just Dead, a to oczywiście nowy album projektu The Eden House, Songs for the Broken Ones. Wspominałem kiedyś, że na nowej płycie The Eden House aż w 7 numerach śpiewa Monica Richards. Do tej pory nie wysłuchaliśmy ani jednego z jej udziałem. Pora nadrobić tę zaległość. Wysłuchamy kompozycji, która moim zdaniem jest najciekawsza, jeśli chodzi o tę z udziałem Moniki Richards. 12 noc. Secrets in us. grupa The Eden House. Nie wiem, czy pamiętają Państwo grupę Devoured by Flowers. Ona kilka miesięcy temu wykonywała naszą pieśń księżycową. Wydali epkę The Luminescent Sun, z której pochodzi właśnie to nagranie. Obiecałem Państwu jedną balladę wieńczącą to nieduże wydawnictwo Seaside Ballad.